ni sababu kubwa kabisa ya kutokea mabalaa katika umma au kutokea mabalaa kwa mtu binafsi. Kwa maana dhunub ni shughuli fi al-afrad wal-mujtama', madhambi ni nuksi kwa mtu mmoja mmoja, kadhalika kwa jamii nzima. Watu wanaweza wakanyimwa kheri kwa sababu ya dhunubu, watu wanaweza kuondolewa baraka kwa sababu ya dhunubu, watu wanaweza kuletewa balaa kwa sababu ya dhunubu, madhambi. Kwa hiyo sababu kwa kiasi kikubwa ni nafsi zetu, na ndio maana tukatanguliza kuzitaja baadhi ya aya katika suratu Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw, lau kwamba watu wa miji wangaliamini na wakamwogopa Allah tabaraka wa ta'ala, wangeamini imani ya kweli, imani iliyosadikishwa na vitendo, imani yenye kuthibitishwa na kauli, wangeliamini na wakamwogopa Allah tabaraka wa ta'ala, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, tungeliwafungulia wao baraka nyingi kutoka mbinguni na kutoka ardhini. Walakin kadhabu, lakini watu wamekadhibisha, hawakutaka kuamini imani ya kweli, hawakumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo hatima yake ikawa, fa akhadhnahum bima kanu yaksibun, tukawaadhibu wao kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyachuma. Lakini yote haya yanatokea kwa sababu watu wanafanya wanaoyafanya, na huku wakijiaminisha kwenye nafsi zao kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hatatufanyia kitu. Kwa hiyo Allah anasema, walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun fa amina ahli al-qura أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله تبارك وتعالى نسيما لو كم بوات وميدي وانجل يميني لو كم وغوبة الله تبارك وتعالى tungeliwafungulia wao baraka nyingi kutoka mbinguni na kutoka ardhini, lakini wao walikadhibisha, tukawaadhibu kwa yale walioyachuma. Kwa nini? Kwa sababu wao wanafanya mambo alafu wanajiaminisha ya kwamba hakuna kitu, Allah hawezi kuwaadhibu. Sasa anasema Allah, hivi wanajiaminisha na wanajipa matumaini watu wa miji ya kwamba hazitawajilia wao adhabu zetu wakati wa usiku, na hali ya kuwa wao wamelala. Unaona kwamba unaweza ulimini mpaka alfajiri isije adhabu yoyote, unajiaminisha hilo. Kwa hivyo wanajiaminisha watu wa miji ya kwamba haitawafikia wao adhabu yetu wakati wa duha, wakati wa mwanzo wa mchana, na hali ya kuwa wao wanacheza, watu wamekaa katika lahu zao na lahu zao. Hivi mnajiaminisha kwamba wakati huo haiwezi kuja adhabu, lakini hawajipi matumaini ya kutokufikiwa na adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala, isipokuwa ni watu waliokula hasara. Kwa hiyo kuondoka kwa baraka, kuondoka kwa kheri, sababu ni nafsi zetu. Na haya pia yanathibitishwa na baadhi ya ayat katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma anfusihim wa anna Allah samii'un 'aliim. Na hilo ni kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hakuwa ni mwenye kuibadilisha neema yoyote aliyowaneemesha watu wa aina yoyote. Allah tabaraka wa ta'ala hakuwa ni mwenye kufanya hivyo mpaka wao wenyewe wabadilike. Ukibadilika kumbadilikia Allah tabaraka wa ta'ala, Allah naye hubadilisha mambo. Na kwamba Allah ni msikivu mno, mjuzi mno. Kwa hiyo neema zinaweza zikawepo kisha zikaondoka. Kadhalika mabalaa na mitihani na misukosuko inaweza ikawashukia watu, lakini pia inaweza kuondoka. Lakini Allah tabaraka wa ta'ala pia anatuambia inna Allah la yughayyiru, hakika Allah tabaraka wa ta'ala la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tabaraka wa ta'ala habadilishi yaliyowasibu watu mpaka watu wabadilike wao wenyewe. Kwa tunaona kwamba mabadiliko ya mwanadamu katika kuzipokea neema na kuzipokea nikma za Allah tabaraka wa ta'ala, neema na mitihani, kuna athar. Tunapoletewa neema tukaichezea neema ile tukaikufuru, basi mahala pake pataingia adhabu. Inapokuja adhabu au balaa, tukanyenyekea kwa Allah tabaraka wa ta'ala, basi mahala pake patakaa neema. Hivi ndivyo ilivyo katika jamii na kwa mtu mmoja mmoja. Mtu anaweza akawa katika dhiki na tabu, lakini akinyenyekea kwa Allah tabaraka wa ta'ala na akarudi kwake akaonyesha utiifu, basi Allah tabaraka wa ta'ala humfariji mtu huyo. Kadhalika yule aliyepewa neema mbalimbali, atakapokuwa hazitendei haki neema zile, basi si muda mrefu itamjia adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hivi ndivyo inavyokuwa. Fa idha kunta fi ni'matin faraha fa inna al-ma'asi tuzilu an-ni'am wa dawim 'alayha bi shukri al-ilah fa inna al-ilaha sari'u an-niqam. Idha kunta fi ni'matin faraha, sasa wewe ukiwa katika neema yoyote ichunge neema hiyo. Idha kunta fi ni'matin faraha fa inna al-ma'asi tuzilu an-ni'am, utakapokuwa katika neema yoyote ichunge neema hiyo, kwa sababu maasi yanaondosha neema. Wadawim alaiha bishukri ilah, na dumu juu yake kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna ilaha sari'u niqam, fa inna ilaha sari'u niqam, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala ni mwepesi wa kuadhibu. Nasalullah alafia wa salam. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، ndugu zangu waislamu, hakuna jambo kubwa kama mtu anaponeemeshwa na Allah tabaraka wa ta'ala kwa neema yoyote kuitendea haki neema ile kwa kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Neema za Allah zilizoko juu yetu ni nyingi sana, na tukianza kuzihesabu hatutaweza kuzidhibiti. Lakini kila mmoja katika sisi ni shahidi juu ya neema za Allah tabaraka wa ta'ala, kuanzia kwenye nafsi yake, kwenye familia yake na mazingira yote yaliyomzunguka. Ukizitazama au ukijitazama, unaishi ndani ya neema za Allah tabaraka wa ta'ala. Kujaliwa kuwa wewe ni mwanadamu ni neema. Akakuumba Allah tabaraka wa ta'ala katika sura na umbile la kibinadamu, ikawa wewe ni mwanadamu. Lakini Allah tabaraka wa ta'ala alikuwa aweza akakuumba wewe mwanadamu hivyo ilivyo, lakini sura yako ya mbwa, utakwenda kuomba kwa nani akubadilishie? Akakuumba katika maumbile yoyote anayotaka yeye, Hilo analiweza Allah tabaraka wa taala. Na waswahili wenyewe husema kwamba hujafa hujaumbika, yaweza kutokea jambo lolote kwako wewe ukabadilika sura yako ikawa sivyo hivyo wanavyokujua. Kwa hiyo Allah ametuumba akatuneemesha akatujalia sisi ni wanadamu, viumbe vilivyotukuzwa na Allah tabaraka wa taala. Wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Tumemkirimu mwanadamu, mwanadamu amekirimiwa sana na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni neema. Isitoshe Allah tabaraka wa taala akakujalia wewe kuwa ni Muislamu, ima kwa kuzaliwa ukawakuta tu wazazi wako ni Waislamu na wewe ukajikuta ni Muislamu, ushapewa jina la Kiislamu na umekulia kwenye maadili hayo, au Allah tabaraka wa taala manna alaika amekuneemesha kwa hidaya ukasilimu. Hii ni neema kubwa sana ya Allah tabaraka wa taala. Yatakiwa umuhimidi Allah tabaraka wa taala juu ya neema hii, kwa sababu sisi hatuna shaka wala hatuna wasiwasi juu ya maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba yoyote ambaye atakuwa iko nje ya mila ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam huyo fi nnar, akifa katika hali hiyo atakufa katika atakuwa katika ahli nnar. Hatuna shaka juu ya hili. Hakuna njia mbili kwamba njia ya huyu na njia ya huyu, njia ni moja tu ya kutufikisha kwa Allah tabaraka wa taala baada ya kuja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Yoyote atakayetaka usiokuwa Uislamu ndio aufanye kuwa ni dini yake, aufanye kuwa ni dini, utaratibu mwingine usiokuwa wa Kiislamu aufanye kuwa ndio dini, hatokubaliwa na yeye, huko akhira atakuwa ni katika waliokula hasara. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. Kwa hiyo Allah ametupa neema hiyo pia, akatuneemesha sisi tukafahamu mambo mbalimbali ya dini, pia akatuneemesha tukawa tusimamisha tufanya baadhi ya ibadat, tusimamisha swala, tumehudhuria katika Ijumaa kama hivi. Kuna watu wanadai Uislamu lakini wala hawashughuliki na swala za jamaa wala Ijumaa. Ni neema Allah tabaraka wa taala amekuneemesha wewe. Kadhalika Allah tabaraka wa taala amewaneemesha baadhi yetu kwa neema mbalimbali, ikiwemo siha, amekupa afya wewe waweza kuhangaika kutoka hapa kwenda pale kurudi huku ukatafuta riziki yako hata kama ni finyu, lakini Allah tabaraka wa taala amekupa wakati na wasaa wa kuweza kuhangaika. Kuna wengine hawawezi, wametundikiwa mipira, wako juu ya vitanda, wanalishwa kwa mipira pengine kupitia puani na sehemu nyinginezo, hawawezi wengine kwenda haja ila kwa mipira maalumu. Kuna wengine wako namna hiyo, hawawezi kujihudumia wao wenyewe, wanageuzwa kwenye vitanda vya maradhi. Allah tabaraka wa taala akakupa neema wewe ya afya, pengine wewe na ahli zako na watoto wako. Hii ni neema katika neema za Allah tabaraka wa taala, akakuruzuku wewe kwa waweza kutafuta riziki na waweza kuila. Maana kuna wengine anaweza kuongeza lakini hicho anachokitafuta hawezi kukila, akusanya tu lakini kule hawezi, hiki hali kile hali kile hali, kwa sababu ya mambo mbalimbali yaliyomtimia katika maradhi. Allah amekupa wewe neema ya kuwa una nguvu, quwwatul basar, waona wewe, wasikia, waweza kutembea. Hizi ni neema za Allah tabaraka wa taala. Kuna wengine hatembei ile kukupapasa, haoni, na ambao kuna ambao hawawezi kuzungumza, ataka kusema kuna kitu kinamkera kwenye nafsi yake, ana dukuduku, hawezi kulitoa kwa sababu ulimi wake hauwezi kutamka. Sasa hebu angalia hali kama hiyo, pengine umeghadhibishwa au kuna jambo linabatilishwa, wewe walisikia kusema huwezi, ni dhiki ya namna gani ambayo inaweza kukusibu wewe? Lakini Allah tabaraka wa taala ameufungua ulimi wako uzungumza, unaweza kuelezea aliyomo katika dhamiri yako. Ni neema hiyo katika neema zake Allah tabaraka wa taala. Wapata usingizi, walala na kuamka, wengine hawana hayo, kuna vitu vimewasibu hawawezi kulala. Amekupa amni, utulivu na amani, kuna hofu, wenda utakapo, ukienda ukirudi, wafanya unayoyataka, hakuna unachokiogopa. Kuna wengine wamekosa, uko huru wewe, ukitaka wengine chumba hiki wa huku waenda kule, wengine mtaa huu, kuna wengine wamefungwa magerezani maisha, hawezi kutaharaki isipokuwa kwa amri, hawalali ila kwa amri, hawaamki ila kwa amri, amri moja tu. Wewe uko huru wa kufanya, una uhuru wa kufanya unachotaka. Sasa neema zote hizi katika neema za Allah tabaraka wa taala ametupa, amekupa neema ya ujana, wewe kijana, wewe una nguvu zako, wasimama na kukaa na kutembea na kukimbia. Kuna mwingine hasimami isipokuwa kwa taabu, kiuno, magoti, kila kitu kimemshika, hawezi kutembea ila kwa taabu, anajikongoja, atembea ila kwa mkongojo wake. Lakini wewe wafanya unavyotaka. Hizi zote ni neema za Allah tabaraka wa taala. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha, ikiwa mtaanza kuzihesabu neema za Allah tabaraka wa taala hamtaweza kuzidhibiti. Sasa haya ni mambo tu ya kawaida ninayataja, lakini kuna neema nyingi nyingi ambazo wewe wazijua mwanadamu. Lakini kwa hakika hasa sisi tunazikufuru sana neema za Allah subhanahu wa taala. Kwa nini sasa tunazikufuru? Kwa sababu hatuzipokei kwa haki. Kwa sababu moja, jambo la kwanza linalotakiwa uwe na i'tiraf, ukiri kwamba hii ni neema kutoka kwa Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Na chochote mlicho nacho katika neema basi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo uiegemeze neema kwa yule aliyekupa. Usije ukasema kwamba hii ni yangu mwenyewe au umepewa kwa sababu ya utaalamu wako. La, egemeza kwa Allah tabaraka wa taala kwamba hapa Allah amenineemesha, shukuru neema hii kwa ulimi wako na kwa vitendo vyako, tumia nguvu zako na ujana wako katika kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Waona wewe, wasema wewe. Sasa je, macho yako yashaingia kwenye kuperuzi na kufungua karatasi za kitabu cha Allah? Ulimi wako watamka kitabu cha Allah, waweze kukisoma, wafuatilia, wasoma mara ngapi, waelewa. Alafu jiangalie, wasoma mangapi mambo katika mitandao, kwenye magazeti na sehemu mbalimbali, waangalia habari ngapi. Je, haya ya Allah nayo wewe wayaangalia? Unayaangalia vipi? Tumia neema hiyo kabla macho yako hayajaondoka, kabla ya ulimi wako haujakuwa mzito, kabla ya usikivu wako haujakuwa mzito. Tumia neema ya Allah tabaraka wa taala iliyo juu yako. Nguvu ulizokuwa nazo zitumie katika kumtumikia Allah subhanahu wa taala. Huo ndio ujasiri. Lakini mara nyingi tunapuuzia mpaka neema zinapoondoka, sasa ndio twaomba kwa kulia na kulalamika, tumuombe Allah atuletee. Si ulikuwa nayo neema hiyo, uliifanyia nini? Ndio maana Allah tabaraka wa taala atuambia kwenye Qur'ani, wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bijanibihi. Tunapomneemesha mwanadamu, tukimpa neema mwanadamu, huwa uipuuza, akageuka upande wake. Wa idha massahu sharru kana yausa, lakini shari ikimfika, akifikiwa na shari, sasa anakuwa ni mwenye kukata tamaa, utamwona anaanza kulalamika. Hivi ndivyo mwanadamu alivyo. Neema ulikuwa nayo umeipuuza, hukuiona kwamba ni neema, imeondoka, sasa unaanza kulalamika, ukakata tamaa. Katika aya nyingine katika sura Fusilat, Allah tabaraka wa taala anasema, wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada bijanibihi wa idha massahu sharru fadhu du'a'in 'arid. Tunapomneemesha mwanadamu, huwa anapuuza kile alichoneemeshwa na Allah tabaraka wa taala. Ile neema anaipuuza, anaweka pembeni katika upande wake. Lakini shari ikishampata, ni mwenye madua marefu marefu, mapana mapana, anyonyoa mikono juu hapo mpaka atakurubia kugusa dari ya nyumba. Ya Rabbi ya Allah. Hivi ndivyo alivyo mwanadamu. Neema ikishamwondokea, sasa anaanza kulalama. Kama alikuwa katika kheri, alikuwa na kazi yake na shughuli yake ya kumpatia riziki na kipato kizuri, hakumbuki. hakumbuki kwamba kuna Allah tabaraka wa taala, hakumbuki kwamba kuna zaka, hakumbuki kwamba kuna sadaka, hakumbuki kwamba kuna mayatima, hakumbuki kwamba kuna mafakiri, hakumbuki kwamba kuna wajane, hakumbuki kwamba kuna hija, hakumbuki chochote. Aradha wana abi janibi. Lakini kheri inapokuwa imeondoka sasa, fadhu duain arid. Sasa Allah tabaraka wa taala sema kul araaitum in kana min indillahi thumma kafartum bih faman adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Waambie hivi, yakiwa haya yatoka kwa Allah kisha nyinyi mkayakufuru, hamkutaka kuzingatia kwamba hayo ni neema sitoka kwa Allah, alafu nyinyi hamkutaka kuona kwamba yatoka kwake mkakufuru, basi ni nani aliyekuwa katika upotevu? Ni nani aliyempotevu zaidi kuliko aliko ndani ya uasi? Kwa maana hakuna mpotevu zaidi katika walioasi na kuikufuru neema kuliko huyu. Kisha Allah tabaraka wa taala anatuambia sanurihim ayatina fil afaq, sisi tutawaonyesha wao. Allah anawakemea na kuwapania na kuwakamia kwenye tabia hizo, anasema sisi tutawaonyesha wao. Sanurihim, tutawaonyesha wao. Sanurihim ayatina fil afaq, tutawaonyesha wao alama zetu na uwezo wetu katika pambizo za mbingu. Wa fi anfusihim, na kwenye nafsi zao tutawakomesha. Hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, mpaka iwabainikie wao kwamba yeye Allah ni wa haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid, hivi haitoshelezi kwa Mola wako kuwa yeye kwamba juu ya kila kitu ni mwenye kukishuhudia? Haitoshi hilo? Kwa sisi tutawaonyesha. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli shay'in muhit, hakika wao walivyo katika shaka ya kukutana na Mola wao, hakuna kitu kinachotuumiza zaidi ya kuwa sisi tuna shaka na kiyama, au hatukumbuki kiyama kwamba iko siku tutakutana na Mola wetu. Ala kulli hal, tunapokuwa katika neema tunazikufuru na kuzichezea neema hizi. Tunapewa wakati tunautumia ovyo, tunapewa umri tunaumaliza ovyo, hatufanyi mambo yenye manufaa na sisi. Tumepewa nguvu tunazitumia ovyo mpaka nguvu zinakwisha. Tunaona mtu anaanza kukongoroka kidogo kidogo, ashakwenda miaka 50, 60, 70, anakwisha sasa, anarudi katika hali ya unyonge. Ukitazama katika ujana wake, kitu gani ametumia, nguvu zake zimeisha kwenye nini? Huoni. Hakuna athari aliyoiacha katika ardhi zaidi ya mambo mabaya mbalimbali ambayo yameandikwa katika sahifa yake. Ukitazama maarifa aliyopewa na akili aliyonayo, hakuna jambo lolote la maana la kumridhisha Allah tabaraka wa taala aliyoliacha, tukasema hii, huu ni urithi wa vizazi vijavyo kutokana na akili na maarifa na uelewa wa bwana fulani. Hakuna fursa amepewa, bali hata mtu fursa ya kulea watoto tu, watoto wake yeye mwenyewe hawai. Iko radhi akakae maskani, apige domo, azungumze huko, lakini hana fursa ya kukaa na watoto wake kuwaongoza moja, mbili, tatu. Wakati mwingi anaumaliza katika lahu na upuzi tu. Hana fursa ya kupanga mambo na kupanga mustakbali wake. Yeye ni mjinga mjinga tu, mpuzi, yupo tu. Umri unakwenda, mambo yanaharibika, yeye yupo kama hayupo. Anaishi na watoto wake na hali zake kama vile kishakufa. Watoto hawapati mwongozo wowote kutoka kwake, hawanufaiki naye kitu chochote zaidi ya jina tu, aitwa baba. Lakini kwamba huyu baba atatoa mwongozo kwenye njia ya sawasawa kwa watoto wake, hamna. Ni dude tu, lipo tu kama sanamu. Kuwepo kwake na kutokuwepo, sawa. Yeye amri zake ni wakati wa kula, kulala, lete maji, lete kula, lete hiki, ondoa kile, basi ndio amri. Aamkiwe tu haraka haraka, lakini kwamba anatoa mwongozo, watoto wangu kuna hivi, kuna hivi, kuna jambo la swala, kuna itikadi sahihi, kuna Allah, kuna hivi, kuna janna, kuna nar, hamna. Yeye mbaba tu, jina kama sanamu. Sasa wewe upo baina ahli zako, watoto wako wanakuwa kama vile mayatima, hawapati mwongozo kutoka kwako, mwongozo wa aina yoyote. Wewe ni mtu wa aina gani? Sasa tunapewa neema nyingi, lakini tunazitumia katika mahali ambapo sipo. Tengeneza mustakbali wako kwa kuitumia neema ya Allah tabaraka wa taala iliyoko juu yako. Kama ni neema ya mali umepewa, itumie mali yako vizuri. Tengeneza mustakbali wako kwa hiyo mali uliyopewa. Tengeneza mafungamano mazuri na Mola wako kwa mali yako. Kama ni neema ya watoto umepewa, Allah amekupa watoto. Kuna wengine hawana watoto, wengine hawakujaaliwa hao watoto. Tengeneza watoto wako, kwa sababu hao watoto wenu ndio maadui zenu nambari moja siku ya kiyama. Wataenda kushtaki mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu baba hukutoa mwongozo, hawakuelewa baba, ulikuwa hueleweki. Na wao katika watu wa mwanzo kabisa, watoto wanaowaheshimu na kuwatazama ni wazazi. Mtu yuko tayari kufa, yuko tayari kupigwa, yuko tayari kufungwa kwa kutetea heshima ya wazazi wake. Mzazi mwenyewe ndio wewe, huna mwongozo wowote. Sasa utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya watoto wako. Hizi ni neema tumepewa, watoto wetu ni neema. Usiokawa ukaona kwamba sawa tu mimi nimezaa tu, ukaona kwamba ni uhodari wako kwamba mimi nimezaa sana. La, watoto hao wanahitaji mwongozo, na ni neema ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kumbuka kwamba kuna wengine hawakupata watoto, wamekufa, wamesahauliwa, hawakuacha kizazi. Kwa hiyo neema ya watoto ni neema, wawe wa kike wawe wa kiume, ni neema juu ya Allah, juu yako kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Mali yako ni neema, umri wako ni neema, maisha yako yote wewe uliyopewa na Allah ni neema. Akili yako, kauli yako na kila kitu chako kina uwezo wa kuleta ushawishi na mtii, ikapatikana kheri kubwa. Lakini kama wewe utapuuza yote hayo, basi mjue kwamba thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im, kisha wallahi mtaulizwa siku hiyo ya kiyama kuhusu neema zote, hakuna atakayobakia. Kila mmoja utaulizwa, maji unayokunywa, chakula unachokula, pumzi unayovuta, hatua unazopiga, kauli unazozitoa, mtazamo unaotazama, unavyosikiliza, chochote kile ambacho ni neema kiko juu yako kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, basi wewe utaulizwa. Kwa ndugu zangu katika imani, tujitahidini kuzipokea hizi neema kwa kuzishukuru na si kwa kumkufuru Allah tabaraka wa taala. Itakuwa ni maslahi kwetu sisi tutakapozipokea kwa sura hiyo, idha kunta fi ni'mati far'aha, utakapokuwa wewe katika neema yoyote ichunge neema hiyo. Fa innal maasi tuzilu ni'am, kwa sababu maasi yanaondosha neema. Unaweza kupata upofu kwa sababu ya vile vile unavyotazama, unaweza kupata uziwi kwa sababu unavyosikiliza, unaweza ukapata ukawa bubu huwezi kusema kwa sababu yale unayosema, unaweza ukapata wewe kiharusi ukapata stroke kwa sababu ya yale unayofanya kwa nguvu zako. Kila kitu kina asbabu Allah tabaraka wa taala anaweza kukufanyia, na mingine akakufanyia kwa ibtilaa. Sasa tazama leo, wewe waona, wewe wasikia, wewe wasema, leo wataharaki uhitaji kugeuzwa, mambo yako yanakwenda namna. Je, ukipata balaa kama hilo, afana Allah wa iyyakum, itakuwaje? Na ulimwengu wenyewe ndio huu, kila mmoja aangalie lake. Ndugu yako anaweza kukukana kwa sababu tu ya maisha yake na watoto wake, ikawa wewe kivi yako na watoto wako akakukimbia. Huyu baba afi tu, aumwe tu, miaka nenda miaka rudi, afi, sijui amekula mizizi gani, sijui amezili rizi. Kuna wengine wanasema maneno kama haya, watamani ufe basi tayari mambo yaishi. Kwa nini ifike hivyo? Tumia neema ya Allah tabaraka wa taala zilizoko juu yako, tengeneza familia yako, tengeneza mustakbali wako. Kule ulipoharibu, mtaki msamaha Allah tabaraka wa taala, anze ukurasa mwingine mpya. Nasalullah alaihi wasallam.